Pomoć mali, ne iđe to tebi, slušaj! Oglasna ploča. .23:49, s vama u studiju su Maja Krištofor i Bojana Gubera. Došli smo do još jedne oglasne ploče koju je i ovog utorka marljivo pripremila Mateja Krmpatić, pa poslušajmo. Poslovi! Evo, prvi posao nudi TikTok Sport i potreban broj studenata je čak 6. Radno mjesto, odnosno vrsta posla je animator, a opis posla je naravno onda animacija, organizacija igara s djecom u zabavnom parku. Evo, moglo bi vam biti zabavno svima. Tako mjesto rada je Rijeka i to sami centar. Nažalost, putni trošak vam nije pokriven, a period rada je cijela godina prema dogovoru, a i datum početka rada je prema dogovoru i radno vrijeme je prema dogovoru. Tako sve da je... se lako može dogovoriti kad se hoće. Tako je. I evo, cijena redovnog sata je 20 kuna, a rad nedjeljom vam je 25 kuna. Blagdanom se ne radi i noću se ne radi, tako da se lijepo možete naspavat, proslaviti Božić i Uskrs da ne morate radit. Ne morate proslaviti djecu tijekom noći. E, tako je, tako je. Tako da, evo, čini se jedan ok poslić. Evo, osigurano vam nije smještaj jer je smješten, jer je posao u centru Rijeke, pa evo možete se doputovati bez problema. Nemate nažalost topli obrok, a tražene kompetencije su da ste komunikativni, okretni, odgovorni, spremni za timski rad, a prednost imaju studentice sa iskustvom u animaciji djece, studentice koje su na predškolskom odgoju i učiteljice i učiteljskog studija, pažno. I naravno i drugih srodnih studija, tako da imate nekog iskustva s djecom, ali mislim da ono, ako imate nekog nečaka, nečakinju... Ja vidim da je ovo neka mizandrija na djelu, odmah su otpisali muškarce, a možda ih eto i baš ima na predškolskom studiju i možda bi baš bili idealni, ali da, eto. Evo, nije isključeno. Znači... Majo, koji je način i kontakt za prijavu? Evo, kontakt za prijavu je da pošaljete CV, ali i fotografiju na happykids.rijeka@gmail.com i da se javite na telefon 098 583 000. Poslovi! Toni će nas uspavati svojim laganim instrumentalom. Mislim da će uspavati lagano i slušatelje, pa se neće više niko javiti na posao, svi će ići spavati. Parking Team DO traži jednog studenta ili studenticu za rad u autopraonici. Tako da je i opis posla rad u autopraonici, mjesto rada je u Rijeci, putni trošak vam nije pokriven, a period rada je na neodređeno. Datum početka rada je 9.10.2017. I to tako već da, u ponedjeljak. Eto, već u ponedjeljak, tako da što prije se javite, radno vrijeme je po dogovoru, nedjelja i blagdani su neradni. Cijena redovitog sata je 21 kunu, iskustvo nije potrebno, što je odlično, eto, svatko se može okušati u radu u autopraoni. Obavezna je vozačka dozvola B kategorije, a ako ste zainteresirani, javite se na mail posao@parkingteam.hr i na broj 091 6111 051. Stanovi! Evo ga. Ovo je kao Ave Maria da počinje. Dakle, sljedeći su nam, kao što je Toni... To je za ove ljude što su se molili za ove stanove u oglasnoj ploči. Evo, za vas pripremam odnos, evo dva stana, ono, ko, ne znam, ko da ih je Bog poslao. Stanovi! Majo, prvi stan gdje se nalazi, reci nam nešto o njemu. Dakle, ovako, prvi što stan... kaže prvi poslodavac, odnosno? Evo ga, prvi najmodavac kaže da iznajmljuje trosobni stan. Gotovo, Maja se išla pomoliti za sve ove ostale stanove, a prvi poslodavac kaže iznajmljujem trosobni stan 100 metara kvadratnih studentima. Stan se nalazi blizu centra kod Pomorskog fakulteta. Potpuno je opremljen Wi-Fi, Max TV-om, perilicom, suđem i vešem. To mi sad nije baš jasno. Dobijete li i veš? Ne, ili dobijete tetu da vam pere. Ono, dođe svaki tjedan, utorkom, na primjer, uzme robu pa opere. Mislim. Eto, uslišeno smo obje, dobili ste veš. Cijena najma je 150 eura po osobi plus režije, a javite se na broj 091 165 07 96. stanovi. Maja, što kaže drugi poslodavac? Evo ga, drugi poslodavac kaže da je zemlje malo manji stan, evo, od cca 48 metara kvadratnih u centru u 13. ulici. Južna orijentacija, jako je topao i osunčan, a stan je izuzetno ugodan i na vrlo pristupačnoj lokaciji iznad guvernerove palače i svega 5 do 7 minuta pješke udaljen od Korza. Evo ga, to vam je jako blizu. Evo, sastoji se od jedne spavače sobe, dnevne sobe, kuhinje, špajze, WC plus kupaone, balkona i drvarnice u prizemlju zgrade. Znači, možete si, ako recimo biciklom putujete, ne znam baš ako to tu ljudi prakticira, ali možete ga pospremiti u tu drvarnicu. I evo, stan ima stari namještaj koji je jako dobro očuvan i pažan je godinama. Tako evo, mislim, ono, jel ga moraju i onda i oni paziti, šta misliš? A naravno da moraju, ali što je bitno, bitno je da su uređaji novi i funkcionalni. Imate pečnicu, klimu, veš mašinu, frižider, sve novo, grijanje na klimu, imate i termopeć, ali stvarno nema potrebe paliti. Toliko je toplo, to možda zato što je stan tako osunčan. Eto, vidiš, tako da, a možda je ovaj, a imate lijepo i klimu, ako je vam je vruće ljeti, ako o tome već razmišljate, možete se onda i hladiti od te sunčanosti, od te topline tamo. Priču uplaća najmodavac, a režije zimi iznose otprilike 650 kuna, a ljeti 350 kuna. Najam je 2000 kuna, a za internet se morate pobrinuti sami. Kažu nam ovi dragi ljudi da se radi posla sele, pa je vrijeme da netko drugi nastavi koristiti stan. Što je odlično, neće vam niko upadati, neće vas niko gnjaviti, neće biti neznanih gosti, oni što se ne najave pa pokucaju i dođu, možda po ovaj veš koji su ostavili. Evo, ljubimce možete imati, to je super. Mašala. Tako da ne morate imati samo ribice, možete imati čak i pse i mačke. A sigurno će vam ljubimci uživati jer je park Vladimira Nazora odmah do zgrade. Evo, za sve detalje možete se javiti vlasnici na broj 098-922-3895, a preporuka je zvati i za 16 sati, a možete se javiti i SMS-om i Viberom čak. Eto, ja se nadam, mislim, ovi poslodavci baš žele da neko uzme taj stan. Toni, evo, jesi našao stan? Nisi još, evo. Možda naš Tonac uzme stan, a mi smo došli do kraja još jedne oglasne ploče. Ostanite uz program Radija Sove, ponoći 15 slijedi Pussy Power. Cimeri, stanovi, poslovi, stipendije. Počmali, ne iđe to tebi, slušaj! Oglasna ploča.